Oh! ad nebisli est, che vola Tarus sala, che vola Tarus sala, sala, sala. Nechtig blest ich net rest, ad badnes rad nach lepa. видишь покорено. Видно в праху клячити, з дим не видиш покорено. Видно. Душа чиста, милост, будеш свободен. Thank you. Oh, it's not.